Europa FM, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Guvernul promite că va implementa sistemul de localizare rapidă în maximum un an de zile. Cartelele Pripei ar urma să fie cumpărate doar cu buletinul. Numai când se apelează numărul 112, atunci furnizorul de telefonie mobilă divulgă numele și datele proprietarului cartelei Pripei. Au fost percheziții la Oracle România, una dintre cele mai mari companii de software din țară. Directorul general al companiei s-a prezentat la audieri. Noi considerăm că este vorba, din datele care nu au fost puse la dispoziție, de o regretabilă neînțelegere. Iar DIICOT vrea să sesizeze baroul în privința avocatului familiei Luizei Melencu, după ce acesta ar fi furnizat date neconfirmate oficial din ancheta de la Caracal. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul promite implementarea sistemului de localizare rapidă în maximum un an și propune achiziția de cartele Pripei doar cu buletinul. Acestea sunt două din cele 14 soluții identificate de Comisia Interministerială privind sistemul apelurilor de urgență 112 după tragedia de la Caracal. Măsurile sunt cuprinse într-o ordonanță care va fi supusă dezbaterii publice începând de astăzi, a anunțat șeful comisiei, secretarul de stat Raed Arafat. O ascultăm pe Liliana Nicolae. Este vorba de 14 măsuri. Cea mai importantă, implementarea sistemului Advanced Mobile Location, lucru cerut de Uniunea Europeană din 2015. E nevoie, spune Raed Arafat, și de modificarea legislației pentru localizarea apelurilor, apoi de un protocol cu Google. O altă propunere importantă, cartelele preplătite vor fi cumpărate doar cu buletinul. Datele vor fi divulgate autorităților numai dacă se apelează la 112. Raed Arafat spune că peste 80% din apelurile false la 112 au fost date de pe cartele preplătite. Din cele 47,70% apeluri non-urgente, 52,86% au fost abuzive, iar 81% din cele abuzive au fost realizate de pe cartele prepaid, unde nu s-a putut identifica apelantul sau proprietarul cartelei. Numai când se apelează numărul 112, atunci furnizorul de telefonie mobilă divulgă numele și datele proprietarului cartelei prepaid. Aproape 15 milioane de persoane folosesc în România cartelele telefonice preplătite. În 2014, o lege care identifica utilizatorii de cartele preplătite a fost declarată neconstituțională. Judecătorii Curții Constituționale au considerat atunci că modul în care sunt protejate datele personale ale utilizatorului nu este suficient de sigur. Dezbaterea era atunci siguranța națională versus drepturile omului. Cazul de la Caracal stârnește reacții chiar și la Parlamentul European. Președintele Legislativului Comunitar scrie pe Facebook: faptul că vocea Alexandrei cerând ajutor îngrozește nu numai România, ci întreaga Europa. Elena Blănaru relatează. S-auzi vocea Alexandrei Măceșanu, în vârstă de 15 ani, care cere în zadar ajutor la numărul de urgență Doare și îngrozește nu numai România, ci întreaga Europa, a scris David Sassoli pe contul său de Facebook. Adoptarea unor politici mai eficiente contra violenței împotriva femeilor va trebui să fie mai mult în centrul acțiunii politice și instituționale europene, în numele Alexandrei și al tuturor victimelor, a adăugat acesta. Italianul David Sassoli a fost votat luna trecută președinte al Parlamentului European, mandatul său fiind până în ianuarie 2022. Tot în cazul de la Caracal, DIICOT vrea să sesizeze baroul în privința avocatului familiei Luizei Melencu, după ce acesta ar fi furnizat date neconfirmate oficial din anchetă și și-a făcut poze în casa presupusului criminal Gheorghe Dincă. Avocatul în cauză, Tonel Pop, susține însă că și-a făcut selfie în afara câmpului infracțional, după care a șters fotografia. El spune că i-a cerut șefului criminaliștilor să-i facă o fotografie îmbrăcat în combinezonul anchetatorilor, pentru că, și acum citez, era haios cu acel costum deosebit și cu mănuși. Ulterior, lui Tonel Pop i-a fost interzis accesul atât în casa suspectului, cât și în perimetrele cercetate de criminaliști. Au fost percheziții la Oracle România, una dintre cele mai mari companii de software din țară. Directorul general al companiei, Sorin Mândruțescu, s-a prezentat aseară la sediul DNA pentru audieri. Anchetatorii au suspiciuni de fapte de corupție. Potrivit unor surse citate de Agerpres, între Oracle România și o altă companie s-ar fi acordat anumite contracte, iar pentru acestea s-ar fi solicitat drept anumite sume de bani. În replică, directorul companiei consideră că este vorba despre o neînțelegere. Singurul lucru pe care aș dori să-l spun în acest moment este faptul că, 1, compania Oracle nu este parte din acest dosar, 2, noi considerăm că este vorba, din datele care ne-au fost puse la dispoziție, de o regretabilă neînțelegere și împreună cu avocații noștri vom încerca să aducem în zilele următoare probele noastre pentru a încerca să rezolvăm această regretabilă neînțelegere. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente de la sediul companiei. Sursele citate susțin că au avut loc percheziții și la domiciliul directorului multinaționalei. Ar fi putut să facă parte dintr-un pact. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Ar trebui dați afară 20% dintre cei care lucrează în administrație ca sistemul public să fie eficient, este de părere ministrul finanțelor. Totuși, Eugen Teodorovici a subliniat la DC News că nu s-a hotărât încă dacă va reduce numărul bugetarilor în următoarele 12 luni. Ar fi putut să facă parte dintr-un pact politic, am spus și în Parlament, am spus și în CSAT, am spus-o peste tot unde se putea auzi. Un pact politic, nu știu, pe elemente clare stabilite, cum așa această abordare pe administrație, unde se spună, domnule, nu mai mult în România niciodată n-ai voie să depășești un număr de funcționari în administrația publică. N-ai voie să depășești din PIB un anumit procent. Ca oricine vine să guverneze, să se țină de ele, dar nu se dorește acest consens politic. Iar din poziția de președinte executiv al PSD, Eugen Teodorovici a spus că se gândește la o eventuală colaborare la guvernare cu formațiunea condusă de Victor Ponta, pro-România. Eu știți că am fost de foarte mulți, să zic așa, hulit. Ba că sunt pontist, ba că sunt cum sunt și mai departe. Credeți că ALDE va ieși de la guvernare? Eu nu cred. Eu cred că n-am vrut de la ALDE și nu cred. Și nu, n-a fost disensiuni. Eu vă spun că ne-am întâlnit în coaliție. Declarația a venit și în contextul în care tot ieri liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a discutat cu Victor Ponta despre o posibilă alianță politică între cele două formațiuni. Sindicaliștii din învățământ critică tăierile de fonduri de la Ministerul Educației. În total, din proiectul de rectificare bugetară, reiese că domeniul învățământului pierde aproape 1 miliard de lei. Din acești bani, 400 de milioane de lei sunt tăiați de la capitolul cheltuieli de personal. În aceste condiții, școala începe cu insuficienți profesori la catedră, dar și cu puține educatoare în grădinițe, spune Marius Nistor, președintele Federației din Educație Spiru Haret. Sunt anumite zone unde avem deficit de personal și aici putem discuta de cel puțin de învățământul preșcolar. Și bineînțeles și la nivelul învățământului primar sunt probleme legate de resursa umană și nu numai. Există o criză de resursă umană. Rămân posturi neocupate. De regulă sunt ocupate cu pensionari sau sunt date în regim de plata cora. Lucrul acesta se simte cel mai puternic la nivelul municipiului București, unde avem și cel mai mare număr de copii care urmează nivelul de învățământ preșcolar. Și la capitolul personal auxiliar școlile stau prost, spune tot Marius Nistor. Insuficienți contabili, insuficiente secretare, suntem într-o situație de colaps. Se pensionează un paznic, se pensionează un fochist, nu mai poți angaja absolut nimic. Nu se poate așa ceva. Este un risc până la urmă și la adresa copiilor și ar trebui să ne intereseze pe toți acest lucru. Telenovela magistralei 5 de metrou din capitală continuă. Metrorex are conturile blocate pentru că are o datorie de plătit companiei italiene Astaldi în valoare de 94 de milioane de lei. Asta după ce a pierdut mai multe procese în instanță. Potrivit unor surse, Metrorex, firma italiană, a încetinit drastic ritmul lucrărilor. Prin urmare, metroul Drumul Taberei ar putea să nu fie gata până în decembrie, așa cum a promis inclusiv ministrul transporturilor. Metrorex nu are de unde să plătească acești bani, a declarat pentru Europa FM Ionuț Ciurea, de la Asociația Pro-Infrastructura. Nu e de ieri de azi povestea asta și între timp nu au găsit soluție și nu sunt convins că au în continuare o soluție legală de a plăti acești bani. Adică este clar că instanța a spus statul român, adică noi toți suntem buni de pată, noi suntem Metrorex. Numai că Metrorex nu are un buget banii ăștia și nu pot fi pur și simplu inventați sau plătiți de undeva. Și asta e de fapt problema. Metrorex are și alte probleme de rezolvat, mai spune Ionuț Ciurea. Acesta susține că se va circula cu metroul în Drumul Taberei abia în primăvara anului viitor. Implementarea sistemului de siguranță și automatizarea traficului, care implementare ar trebui la marele fix, dacă mi se permite expresia, să fie gata chiar în decembrie, pentru că această implementare se face în 9 luni de zile, iar contractul a fost semnat în primăvară. Totul este la marele fix și atunci fiecare sincopă ne duce cu deschiderea în primăvara anului viitor, cel mai devreme, așa cum este realist să ne gândim. Din capitală mergem acum în Italia. Autoritățile din Roma le-au interzis turiștilor să se așeze pe faimoasele trepte spaniole. Dacă încalcă regula, riscă amenzi usturătoare. Mihai Bucureșteanu. Potrivit regulamentului întocmit de poliția din Roma, este interzisă așezarea în locuri publice într-o manieră indecentă sau contrară decorului, dar și consumul de mâncare și băuturi în zonele cu patrimoniu istoric, artistic, arheologic și monumental. Cine încalcă regula riscă o amendă care poate ajunge și la 400 de euro, potrivit presei din Italia. Recent, poliția a dat numai un avertisment celor care aveau intenția să se așeze pe celebrele trepte din Piața Spaniei. Treptele spaniole au fost redeschise în septembrie 2016 după un an de renovări. Autoritățile au vrut să curețe marmura de petele de vin, de cafea sau de sosurile din mâncare. La final, datele meteo, vreme călduroasă astăzi, caniculară chiar la amiază, în regiunile nordice și centrale, pe arii restrânse, va ploua. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 36 de grade. În capitală, vreme caniculară după amiază și o temperatură maximă în jur de 35 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre știrile din sport, alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! CFR Cluj a remizat 1-1 acasă cu Celtic Glasgow și păstrează șanse de calificare în play-off-ul Ligii Campionilor. În meciul jucat în Gruia, ardelenii au deschis scorul prin Mario Rondon în minutul 28, iar scoțienii au egalat în minutul 37 prin James Forrest. În partea a doua, CFR a ratat câteva ocazii mari, dar nu a reușit să puncteze, deși pe teren a intrat și golgheterul Țucudean. Manșa a doua din turul al treilea preliminar se va juca marțea viitoare pe terenul lui Celtic și echipa calificată o va întâlni apoi pe reprezentanta Cehiei, Slavia Praga. Șoc la FCSB, directorul sportiv Mihai Stoica a demisionat. Anunțul a fost făcut de finanțatorul Gigi Becali, care a declarat la DigiSport că acesta a decis să se retragă o perioadă din fotbal, având și probleme familiale. Patronul roșalbaștrilor a precizat că vor rămâne prieteni și postul de director tehnic nu va fi ocupat de nimeni deocamdată. Mihai Stoica are 54 de ani și a activat la FCSB timp de 12 sezoane, în care a câștigat 4 campionate. A ajuns la cea mai titrată echipă românească în 2002 și a plecat după o ceartă cu Gigi Becali în 2007. A fost mai apoi manager general la Unirea Urziceni, cu care a cucerit din nou titlul în 2009. A revenit la FCSB în 2010, iar din 2014 până în 2016 a fost la închisoare, condamnat pentru înșelăciune în dosarul transferurilor. Amintim, actuala vicecampioană a României nu are deocamdată nici antrenor după demisia lui Bogdan Andone. Diseară la partida cu Mladá Boleslav din turul al treilea preliminar al Europa League, pe bancă va sta secundul Virgil Andronachi. Tot aseară FCSB a parafat și un schimb de fundaș cu Universitatea Craiova. Mihai Bălașa va pleca în bănie, iar în locul lui va fi adus Thiago Ferreira. Oltenii joacă și ei diseară acasă cu AEK Atena. În fine, Simona Halep s-a calificat cu emoții în optimile turneului de la Toronto. Românca de pe locul al patrulea mondial a învins-o în 3 seturi, 4-6, 7-5, 7-6, pe americanca Jennifer Brady, numărul 76 WTA, venită din calificări. Meciul a durat aproape 2 ore și jumătate, iar Simona a cerut intervenția medicului după setul al doilea, acuzând dureri la gambă. În optimia o va întâlni pe rusoaica Svetlana Kuznetsova, învingătoare tot azi noapte contra croatei Dona Vekic. Simona Halep a câștigat Rogers Cup de 2 ori în 2016 și 2018, iar competiția canadiană are premii de aproape 3 milioane de dolari. Bună dimineața, Asile! Neața. Două vești, de fapt o veste surprinzătoare, plecarea lui Meme Stoica de la FCSB. Ce a anunțat? Va rămâne în fenomenul sau alături de fenomenul fotbal? Nu, sau nu? Deocamdată nu, după cum el n-a făcut nicio declarație oficială, tot s-a aflat prin vocea lui Gigi Becali, care susține că i-a cerut o perioadă de pauză, pur și simplu. Bine, era oarecum de așteptat, având în vedere că doar asta nu mai încercaseră ca să oprească declinul echipei în ultima vreme. Avea nevoie de un concediu. Avea nevoie de liniște, nimeni nu vrea să mai fie antrenor, după cum ai văzut în ultimele zile, toată lumea refuză, pentru că nimeni nu mai vrea să fie antrenor doar pe hârtie, acest post fiind asumat, de altfel, de Gigi Becali pe față la toate televiziunile, cu ocazia tuturor declarațiilor publice. Nimeni nu vrea să fie antrenor de fațadă, chiar dacă e vorba de cea mai titrată echipă românească. Știi că vorbeam acum câteva zile de ce se înghesuie antrenorii să antreneze FCSB și apoi tot ei se plâng că intervine Gigi Becali peste ei când se știe tot că vor se va pentru întâmpla palmare și pentru siguranța financiară, pentru că până una alta, din păcate, este cam singurul patron de club însemnat din Liga 1, care chiar plătește la timp. Mulțumim pentru informații, te așteptăm în știrile orei 8 cu alte informații din sport. Deșteptarea de vară, bine v-am găsit, Iulia, spuneai mai devreme că nu mai avem voie să ne așezăm pe treptele spaniole din Roma. Cam așa,